audycji jest Orlen. Cześć, teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. Wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, poniedziałek, 7 sierpnia. Jest 11. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Dwie osoby nie żyją, trzy są ranne po rosyjskim ostrzale w obwodzie charkowskim na Ukrainie. Uspokoiła się sytuacja w kraju po burzach, informują strażacy. W związku z możliwą interwencją zbrojną, wojskowa junta w Nigrze zamknęła przestrzeń powietrzną w tym kraju. W wyniku rosyjskiego ostrzału wsi Kuczerwika w rejonie Kupiańskim w obwodzie charkowskim na Ukrainie zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrii Jermak poinformował na Telegramie, że pociski spadły na dom mieszkalny. Ukraina uszkodziła mosty łączące okupowany obwód chersoński z Krymem i ostrzeliwuje rosyjskie okręty. W ocenie analityków wojskowych ukraińskie siły zbrojne w ten sposób odcinają agresora na południowym odcinku frontu od dostaw sprzętu i amunicji. Pierwszym efektem ataków na infrastrukturę logistyczną jest ograniczenie przez Rosjan ostrzału cywilnych obiektów, ponieważ armia agresora zaczyna brakować pocisków. W ostatnich dniach wojska Ukrainy uszkodziły mosty, którymi Rosjanie dostarczali żołnierzy, sprzęt i amunicję na okupowane tereny w południowej części frontu. Ataki na okręty desantowe, tankowce i porty na Krymie oraz w rejonie Noworosyjska spowodowały zmniejszenie ruchu w rosyjskich jednostkach w basenie Morza Czarnego. Ukraiński ekspert wojskowy Andrii Ryżenko podkreśla, że Kijów wysłał Moskwie sygnał, iż może dosięgnąć każdy okręt na Morzu Czarnym. Działalność wszystkich okrętów, które tam bazują, jest wymierzona w Ukrainę. Wiemy, że w Noworosyjsku stacjonuje około 40 okrętów, które regularnie ostrzeliwują Ukrainę. Wcześniej niezależny analityk Dawid Gendelman stwierdził, że w atakach na rosyjskie obiekty wojskowe i strategiczną infrastrukturę biorą udział nie tylko ukraińskie siły, ale również antyputinowscy dywersanci. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel powiedział, że jego partia jest gotowa do rozpoczęcia właściwej kampanii od razu po tym, jak zostanie ogłoszony termin wyborów. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia podkreślił, że PiS ma gotową propozycję dla Polaków, a sam termin wyborów zmieni wyłącznie aspekty organizacyjno-prawne prowadzenia kampanii. Muszą powstać komitety wyborcze, to od tej pory to już nie partie polityczne, tylko komitety wyborcze partii prowadzą działania o charakterze agitacyjnym. Jest zupełnie inny rodzaj rozliczeń, również finansowych. To wszystko musi się znaleźć później w sprawozdaniu komitetu wyborczego. Do 14 sierpnia prezydent Andrzej Duda musi ogłosić datę wyborów parlamentarnych. Najbardziej prawdopodobnym terminem głosowania jest 15 października. Publikacja prezydenckiego postanowienia w tej sprawie w Dzienniku Ustaw formalnie rozpocznie kampanię wyborczą. Straż pożarna poinformowała, że jest już spokojnie. Nie ma zagrożenia kolejnymi silnymi porywami wiatru, burzami i intensywnymi opadami. Wczoraj, jak powiedział rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Karol Kieszkowski, było ponad 2,5 tysiąca interwencji. Najwięcej w Wielkopolsce, na Warmii i Mazurach oraz Pomorzu Zachodnim. Nikt nie zginął. Bilans to dwie osoby ranne. We Wrocławiu na samochód spadło drzewo. W środku przebywała osoba, została zabrana do pogotowia ratunkowego na obserwację. Również w Giżycku na mężczyznę padła gałąź. Te dwie osoby zostały ranne. Miała również miejsce prewencyjna ewakuacja obozu harcerskiego. 202 osoby, dzieci i kadry obozu po prostu były przemoczone od deszczu i przemieściły się do pobliskich zabudowań. To była Szklarska Poręba. Na Podlasiu po burzach blisko 7,5 tysiąca odbiorców. Nie ma prądu. Od soboty na Sardynii wybuchło kilkadziesiąt pożarów. Strażacy wspierani przez lotnictwo usiłują nad nimi zapanować. Z zagrożonych miejsc ewakuowano prawie 1000 osób. 42 pożary, w tym 12 bardzo rozległych, wybuchły na terenie całej wyspy. W akcji ratunkowej bierze udział 12 samolotów gaśniczych i helikoptery. Spłonęło kilkanaście gospodarstw rolnych. Nad płonącymi obszarami unosi się gęsty, duszący dym. Walkę z żywiołem utrudnia porywisty wiatr. Strażacy i władze lokalne są przekonane, że pożary zostały wzniecone celowo. Wskazują, że większość z nich wybuchła w sobotę wieczorem. Łączą to z faktem, że w nocy nie mogą operować bardzo skuteczne samoloty gaśnicze. Rząd zapowiedział wydanie dekretu, który podniesie karę więzienia za celowe wywołanie pożaru zagrażającego środowisku z 4 do 6 lat, a jeśli motywem podpalenia jest chęć zysku, do 8 lat. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wojskowa junta w Nigrze zamknęła przestrzeń powietrzną w tym kraju. Wszystko w związku z możliwą interwencją zbrojną krajów Afryki Zachodniej po ubiegłotygodniowym puczu. Kilka dni temu wojskowi obalili legalnie wybranego prezydenta. O północy minął termin ultimatum, jakie wojskowym puczystom dała grupa 15 krajów Afryki. Państwa te zapowiedziały interwencję zbrojną, jeżeli generałowie nie przywrócą do władzy obalonego prezydenta Mohameda Bazuma. Wojskowa junta w Nigrze nie zamierza jednak ustąpić. Generałowie poinformowali, że są przygotowani do walki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A spore zachmurzenie dzisiaj nad Polską. Dużo chmur, większe przejaśnienia miejscami na południu i wschodzie mogą się pojawić. Opady deszczu na południu i Pomorzu, miejscami także burze. No i temperatura bardzo spadła, od 15-16 stopni na zachodzie i nad morzem, około 18 w centrum, do 20 maksymalnie miejscami na południu. Z wiatrem rzeczywiście wygląda, że się uspokoiło, no ale w dalszym ciągu uważałbym na porywy w górach i nad morzem. Sześć minut po godzinie 11. Olga Szućko, Monika Suszek, Daniel Leśniewski i Witold Lazar. W tym składzie jesteśmy dla Państwa jeszcze przez godzinę. program Trzeci Polskiego Radia. A telefon dzwoni, dzwoni sobie w pustkę, w dojmującą ciszę, w której można usnąć. Chyba to nie będzie jednak takie proste, z tobą znów się spotkać na spalonym moście. Sorry Boys na spalonym moście. 12,5 minuty po godzinie 11, trójka przed południem. Proszę Państwa, jak tylko pogoda nam to umożliwi, jak tylko znikną chmury i to wszystko poprawi się i będzie widać niebo, nocne zwłaszcza, to tam można właściwie już, by można było oglądać meteory z roju Perseidów. One zwane są popularnie spadającymi gwiazdami. Czym tak naprawdę są te świecące bolidy? O tym Przemysław Lis. Rój Perseidów to w rzeczywistości drobne pozostałości komety, która zbliża się do Ziemi raz na 130 lat. W sierpniu nasza planeta znajduje się najbliżej trasy przelotu komety i to dzięki temu możemy obserwować to wyjątkowe widowisko. Spektakl ten nie ma jednak nic wspólnego z gwiazdami, tym bardziej ze spadającymi, mówi popularyzator astronomii z planetarium w Toruniu Jerzy Rafalski. Astronomowie mówią, że to oczywiście meteory, które spalają się w ziemskiej atmosferze na wysokości może 80, może 100 kilometrów, a więc faktycznie z gwiazdami to nie ma nic wspólnego, ale wtedy niebo żyje. Wtedy coś się dzieje. Wtedy rzeczywiście są jakieś emocje na niebie i dlatego właśnie cały czas powtarzamy co roku. W sierpniu popatrzmy na niebo. To faktycznie dużo się dzieje. A kiedy patrzeć? Już można. Już można obserwować to niebo, bo Perseidy powoli zaczynają promieniować i powoli zaczynają się budzić. Spadające gwiazdy to tak naprawdę niewielkie drobiny pyłu, które kometa zostawia za swoim ogonem, a które później widowiskowo spalają się w ziemskiej atmosferze. A czym są spadające gwiazdy? To niewielkie okruszki. Właściwie to są ziarnka piasku, albo żwiru, albo małe kamyczki, które spadają z ogromnymi prędkościami rzędu 60 km na sekundę, nie na godzinę, na sekundę. No jeżeli z taką prędkością nawet mała drobina wpada w ziemską atmosferę, no to powoduje tarcie, a tarcie wydziela ciepło. No i właśnie pojawia się od razu taka świecąca kula, a my jakieś 100 km poniżej widzimy coś na kształt spadającej gwiazdy. Zjawisko najlepiej obserwować z daleka od świata. dużych miast. I w zasadzie leżak, coś na komary, spoglądamy w niebo i prędzej czy później jakąś spadającą gwiazdę zobaczymy. Mówi astronom dr Weronika Śliwa, która dodaje, że gdy już wybierzemy się obserwować nocne niebo, to warto rzucić okiem również na letnie gwiazdozbiory. To jest już taka trochę ostatnia chwila, dlatego że zbliżamy się już powoli do jesieni. Pewnie nie chcemy o tym myśleć za bardzo, prawda? No ale jednak wrzesień jest coraz bliżej, więc warto jeszcze spojrzeć na przykład na trójkąt letni, czyli taki wielki trójkąt niebieski, które gwiazdy to najjaśniejsze gwiazdy aż trzech różnych gwiazdozbiorów. Łabędzia, Orła i Lutni. Warto właśnie spojrzeć na Łabędzia i tak trochę sobie pomyśleć o tym, że w końcu następne wakacje też już niedługo. Rój Perseidów na nocnym niebie widoczny będzie do 24 sierpnia. Najwięcej tak zwanych spadających gwiazd będzie można oglądać w połowie miesiąca. W oczekiwaniu na to, aż się rozchmurzy, aż znikną chmury, proszę tymczasem pomyśleć i wymyślić życzenie. No bo jak się widzi taką spadającą gwiazdę, to trzeba je wypowiedzieć. Trójka przed południem, 19,5 minuty po godzinie 11. Skoro już przy tych kosmicznych wszystkich sprawach jesteśmy, państwo być może nie mają świadomości, ale trwa pewien kosmiczny wyścig. Otóż jeszcze w tym miesiącu, w sierpniu, na Księżycu mogą wylądować dwie misje, dwa pojazdy. Indyjski Chandrayaan 3 oraz rosyjska Luna 25. To jednak nie koniec sierpniowych lotów na Księżyc, bo już pod koniec tego miesiąca ma wystartować kolejna japońska misja księżycowa, ale o niej na razie niewiele wiadomo. Zobaczymy, jak się będzie sytuacja rozwijać. Na powierzchni Księżyca ma w tym miesiącu wylądować po raz pierwszy pojazd z Indii. Chandrayaan 3 to jest trzeci pojazd wysłany przez Indie na Księżyc. Ten oznaczony numerem 1 był tylko orbiterem, miał na pokładzie także próbki. No po prostu rozbił się potem na powierzchni Księżyca, ale okej. Ta misja z 2008 roku zakończyła się sukcesem. W 2019 roku misja Chandrayaan 2 miała miękko wylądować na Księżycu, miała nawet wypuścić łazika. Orbiter osiągnął co prawda swój cel, ale lądownik w wyniku usterki w oprogramowaniu rozbił się po prostu o Księżyc, więc Chandrayaan 3 teraz, jak mówi starohinduskie przysłowie, do trzech razy sztuka. Ubiec go może pojazd z Rosji. Luna 25 to jest kontynuacja zakończonego prawie 50 lat temu udanego radzieckiego programu eksploracji Księżyca i pierwsza tego typu misja po upadku Związku Radzieckiego. Choć misja Luna 25 wydaje się takim przedłużeniem niegdysiejszego programu, to w zasadzie jest to rozpoczęcie go na nowo jako program Luna Globe. Byłby to wtedy pojazd Luna Globe 1, w którym planowane są też kolejne misje, jednak wcale nie jest to nowy projekt. Rosjanie próbują doprowadzić do udanej realizacji takiej misji już od końca XX wieku. Po wielu nieudanych próbach, odkładaniu misji ze względu na niedopracowane komponenty. Paradoksalnie w czasie, gdy kraj ten zaangażował się w agresję na Ukrainie, co doprowadziło do zerwania prawie wszystkich nici łączących Roskosmos z Zachodem, misja Luna 25 ma szansę dojść do skutku. Zobaczymy, z jakim skutkiem. Kto wyląduje jako pierwszy? No i czy w ogóle wyląduje? Dowiemy się jeszcze przed początkiem roku szkolnego. Oh,

Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego. A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Trawisto Slim. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Trawisto Slim. Aflofarm. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp. Dermatofity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Stepper Pro. Stepper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Stepper Pro. Szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram kremu zawiera 10 mg pifonazolu. Wskazania. Miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 11.30 minęła, czas na chwilę sprzed lat dla Państwa. W naszym cyklu rozmawiają Piotr Łodej i profesor historyk Tomasz Gajownik. Niezła historia. 7 sierpnia 1461 roku w Pekinie doszło do rebelii oficerów i żołnierzy mongolskich służących w armii chińskiej dynastii Ming. Bunt generała Cao Qin dziś nas interesuje. Panie profesorze, w jakich okolicznościach doszło do tegoż buntu? A bardzo ładnie panu się udało wypowiedzieć. Próbowaliśmy tak, tutaj, nie ukrywam. Cao Qin, tak. W wielkim skrócie. W armii chińskiej występowali licznie żołnierze mongolscy ze względu na to, że zamieszkiwali północne obszary państwa chińskiego, które wcześniej było zdominowane przez dynastię mongolską. To znaczy po przejęciu władzy przez dynastię Ming, tak naprawdę Mongołowie, którzy do tej pory stanowili o sile tego państwa, zostali zepchnięci na plan dalszy. Jednak Chińczycy nie chcieli Mongołów eliminować całkowicie z życia politycznego, społecznego, własnego państwa. Doprowadzili tylko do tego, że na północy od Pekinu, ze względu na to, że graniczyły z Cesarstwem Chińskim dwa państwa postmongolskie, w tamtych rejonach ustanowili główne ośrodki egzystencji Mongołów, którzy pozostali w służbie chińskiej. I właśnie tak jak wspomniałem, w armii chińskiej służyło wielu Mongołów, z których duża część osiągała bardzo wysokie stanowiska w administracji wojskowej, cywilnej. Między innymi takim był oficerem właśnie dzisiaj wspomniany generał Cao Qin. No oczywiście, jak to w chińskiej tradycji bywa, nie był też pozbawiony pewnych, nazwijmy to, słabości, do których można byłoby zaliczyć przede wszystkim łapówkarstwo i prowadzenie działalności handlowej poza ogólnie dostępnym oficjalnym obiegiem. I to doprowadziło do tego, ta działalność, że wpadł na jej ślad jeden z bliskich współpracowników cesarza Tianxiu i chciał oskarżyć generała Cao Qin o to sprzeniewierzenie funduszy państwowych, o te nielegalne działania. Troszeczkę go rozpracował, ale oczywiście generał też miał swoich informatorów wśród służby pałacowej i zorientował się, że prawdopodobnie zagraża mu niebezpieczeństwo, stąd rozpoczął przygotowania do próby zdetronizowania cesarza i zajęcia tronu przez kogoś, kto by jakby no łaskawszym okiem spojrzał na generała. Niezła historia. Bunt generała Cao Qin, mówimy o wydarzeniach z połowy XV wieku. Jaki miał przebieg, jakie były jego konsekwencje? Bunt od strony militarnej miał się sprowadzać do opanowania Pekinu poprzez zajęcie 7 bram wychodzących na zewnątrz, czyli wypuszczających czy wpuszczających ludzi do Pekinu. Obsadzenie tych bram przez wojska generała miało uniemożliwić zarówno dotarcie ewentualnej pomocy z zewnątrz, a z drugiej strony umożliwić, wydostanie się byśmy też, tak, powiedzieli, tak, słamszenie ewentualnego oporu wewnątrz. Na całe szczęście dla tych, którzy mieli paść ofiarą tego buntu, właśnie te informacje, które dotarły do urzędników, zostały bardzo szybko przekazane dwóm generałom, którzy odpowiadali za prowadzenie aktywnych działań w tym momencie poza Pekinem, ale mogli bardzo szybko wrócić do Pekinu. Udało się tych generałów z ich oddziałami, to chodziło 15 tysięcy żołnierzy chińskich, bardzo szybko ich sprowadzić. W międzyczasie Cao Xin planował rozpoczęcie takiego bankietu, który miał być zasłoną dymną dla rozpoczęcia tego buntu i zorientował się, gdy to przyjęcie rozpoczęło się, że coś jest nie tak, że chyba prawdopodobnie ktoś już sprzedał informację o tym buncie, ponieważ okazało się, że miejsca, które jego buntownicy mieli zająć, były stopniowo obsadzone przez coraz silniejsze formacje wojskowe. No i to doprowadziło do tego, że nie czekał już na ostateczną godzinę rozpoczęcia buntu, tylko rozkazał zaatakować poszczególne budynki administracji cywilnej, chcąc też otoczyć pałac cesarski i odciąć cesarza od informacji z zewnątrz. Ale wojska chińskie, wierne cesarzowi, już zdążyły obsadzić część tych bram i zacząć wchodzić do miasta, rozpoczynając tym samym działania wojenne przeciwko buntownikom, którzy z kolei z drugiej strony wyprzedzając te działania. Tak jest, chcieli te działania już podjąć i opanować te bramy. A jakie były konsekwencje tych wydarzeń? Konsekwencje były takie, że generał został zmuszony do popełnienia samobójstwa. Podczas walk zginęło też jego trzech braci. Ten bunt doprowadził do tego, że pozycja Mongołów w armii chińskiej została całkowicie zniwelowana. Prowadzono wobec Mongołów działania represyjne, natomiast ich całkowicie nie wyniszczono, nie doprowadzono do eksterminacji, umożliwiając im dalszą egzystencję, ale już Mongołowie nigdy nie odzyskali takiej pozycji, jaką mieli do właśnie momentu buntu generała Cao Xin. Niezła historia. Cool.

przed południem jeszcze kwadrans i będzie godzina 12. W naszym trójkowym paśmie popularno-naukowym była już dziś sekcja Archeo, był Departament Kosmiczny, był dział turystyczno-krajoznawczy. Nie może zabraknąć referatu technicznego, zwłaszcza, że dziś poniedziałek. Trójkowy punkt techniczny. Paweł Turski. Dzień dobry. Dziś błyskawicznie tempem Intercity wyjeżdżamy na tory. A czynimy to nie bez powodu. PKP Intercity ogłosiło bowiem nowy przetarg na pojazdy typu push-pull. Wyjątkowość tego typu taboru najlepiej wyjaśnić, tłumacząc zwrot push-pull na nasz ojczysty język. Push-pull to po polsku po prostu pchaj, ciągnij. Pociągi typu push-pull to pojazdy złożone z lokomotywy i wagonów, zakończone wagonem sterowniczym. Takie zestawienie ogranicza konieczność pracy manewrowej, gdy pociąg ma jechać w odwrotnym kierunku. Działanie i obsługa tych pociągów różni się tylko jedną rzeczą od obsługi elektrycznych zespołów trakcyjnych. Push-pulle można dowolnie skracać czy wydłużać. I też, co do zasady, push-pulle najczęściej ciągną lub pchają wagony dwupiętrowe. No i takich 38 siedmiowagonowych składów piętrowych klasy Intercity ma w przyszłości wyjechać na polskie tory. Piętrowe składy wagonowe będą zupełną nowością w parku taborowym PKP Intercity. Push-pulle ciągnące lub pchające piętrowe składy nie będą jednak nowością na polskich torach. Od 12 lat podobnie działające składy z powodzeniem funkcjonują, obsługując trasy kolei mazowieckich. Główną zaletą pociągu push-pull jest możliwość sterowania z kabiny maszynisty wagonu sterowniczego pracą drzwi, pracą lokomotywy, hamulcem, bez konieczności przeformowywania składu. Mówi Artur Dura, maszynista, instruktor z kolei mazowieckich. Co trzeba dodać, składy niosą ze sobą także udogodnienia dla maszynistów. Z udogodnień dla maszynistów na lokomotywie zainstalowany jest tempomat, klimatyzacja, lodówka w tej najczęściej, a nawet ogrzewanie podłogowe. Push-pulle obsługują trasy, na których prędkość pociągu wynosi ponad 160 km na godzinę i w związku z tym zwrot dla maszynistów zgodnie z polskimi przepisami, pociągi jeżdżące tak szybko muszą mieć podwójną obsługę trakcyjną. Push-pulle, które planuje zamówić PKP Intercity, będą mogły przewieźć nawet 700 osób. Możliwość techniczna pojazdów pozwoli na podróże z prędkością nawet 200 km na godzinę. Nie ukrywajmy jednak, piętrowy jadący 200 km na godzinę pociąg klasy Intercity może trochę dziwić. W końcu składy piętrowe co najwyżej znamy z pociągów regionalnych, kursujących chociażby na tak legendarnych relacjach jak Gdynia-Hel-Gdynia. Poza tym wiemy, że wnętrza tych składów dalekie są od standardu pociągów premium. Składów piętrowych Intercity nie trzeba się jednak obawiać. Od 1999 roku z powodzeniem funkcjonują one w Szwajcarii. Od kilku lat radzą sobie nie najgorzej w Niemczech. Specjalnie powiedziałem nie najgorzej, bo tam początkowo push-pulle z piętrowymi składami się psuły. Teraz na szczęście jest już lepiej. Dziennie obsługują one nawet 80 połączeń. Już nie ma chorób wieku dziecięcego, to są piękne i dobre pociągi. Maszyniści mówią, że to są pociągi marzeń. To najlepsze, co mogliśmy usłyszeć. Wiemy dzięki temu, że wszystko koniec końców zrobiliśmy dobrze. Mówił po zakupie kolejnych push-pulli przewodniczący Rady Nadzorczej DB-Netz AG Berthold Huber. Push-pulle są sprawdzone i bezpieczne, a także nowoczesne i w końcu bezawaryjne. Pozostaje jeszcze do rozwiązania kwestia ich wnętrza. To właśnie za nie push-pulle ze składami piętrowymi są mimo wszystko wciąż krytykowane u naszego zachodniego sąsiada. W Polsce ma być inaczej, wagony mają być zaprojektowane zgodnie z nowym standardem PKP Intercity. Standardem, w którym między innymi odchodzi się od tradycyjnego myślenia o przedziałach i miejscach. Mówi Jakub Szewczyk, który został nagrodzony w konkursie, w którym to PKP Intercity oraz PESA poszukiwały projektów pociągów przyszłości. W poprzednich pociągach był jeden szkielet i był podzielony na przedziały i tam były fotele, które były przez cały czas. A teraz w tym projekcie jest tak, że jest szkielet i na tym szkielecie można dopinać różne rodzaje foteli, które mają różną funkcję. Możemy wybrać jeden z przedziałów, który ma mniej miejsc, ale na przykład więcej miejsca na rower albo na jakiś sprzęt snowboardowy. W innym module mamy na przykład przestrzeń, która jest zrobiona do tego, że można tam usiąść ze znajomymi i pograć w gry wideo. Jeśli po jakimś czasie zwiększy się ilość osób, która będzie chciała dokładnie tego używać, osoba, która zarządza tym pociągiem, może je dostosować. Pociąg, który dostosowuje się do nas, a nie my do niego. Brzmi to jak marzenie, a co najbardziej cieszy, to marzenie jest coraz bardziej realne. Przypomnę bowiem, że PKP Intercity jeszcze w zeszłym roku ogłosiło przetarg na zmieniające standard podróżowania wagony, w których znajdą się m.in. zintegrowane przedziały z częścią pasażerską i strefą zabaw. Pierwsze takie wagony powinny wyjechać na polskie tory na przełomie 2025 i 2026 roku. Do usłyszenia za tydzień. Paweł Turski. Trójkowy punkt techniczny. I Paweł Turski kończy nasze dzisiejsze spotkanie w Trójce przed południem. Dziękujemy bardzo. Olga Szućko audycję zrealizowała. Monika Suszek za szybą jako wydawca. Daniel Leśniewski odbierał od Państwa telefony. Witold Lazar przed mikrofonem. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do jutra.